ñu leral ko ci anam ji mu gëna léré insha Allah té mu jaf ci barké yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسح عليهما. حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه بما حمنتني ممونك جنار صحيحي manam sahihul imam al bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullah alayhima mom ma hadith bi ndeuk bi nga xamantene mom la al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah indi ci buntu bi munaan jeul nañ ci al mughirah ibn shuba an al mughirah ibn shuba radiyallahu ta'ala anhu annahu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ما نم عن المغيرة جلننت مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال ممدار وحن كنت نكونا كنت عندنا مع النبي دي عندك يننتي بي صلى الله عليه وسلم في سفر تي اكتوكي نينا فاويت ما دادي سغ لي انزا خفيه ندير سميل كو ندير سميل كو نياار خفامي نينا فقال من دعهما بايلين نيوم نياار ني بايل سما خفيه فاني نك من كات manam mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam adkhaltuhuma dama leena duggal ci sama tanki yi tahiratayn ñuy aji ñaari lat ñum tanki yi kon nak mu dadi après mu dadi ci tegné famasaha yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi masa alayhima ci sen kaw ñom ñaari xufu yi kon li mom moy li nga xamantene manam moy hadithum bi nga xamantene moy bu ñeuk ci bu ci babul masal al khufayni manam mune ñu jël kon ci mughirah ibn shubah radiyallahu ta'ala anhu sahih imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bok nañu solo ci manam bok nañu solo hadith bi amma imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mune hadathana abu nu'aym mune abu nu'aym netalante mom al fadl ibn dikkin manam moy serignum bobu rahimahullah amma imam muslim manam dama indi rek isnad bi nga xamantene mo geuna jiganto manam moy isnad bi nga xamantene mom la imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ñom ñoo geuna jiganto ci ñoo yi geuna gatt manam mune kon hadathana abu nu'aym mune abu nu'aym mo ñu netale qala mune hadathana zakariya ومو زكريا ابن ابي زائده نكي نون امام مسلم رحمه الله دفعنا حدثنا عبد الله محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي مانم محمد ابن عبد الله ابن نمير نينا حدثنا ابي سوما باي نينا مانم عن قال اخبرنا زكريا وحدثنا زكريا مانم زكريا تمام مو زكريا ابن ابي زائدة كن امام البخاري اك امام مسلم رحمة الله عليهما فوف لنو دجلو ما نمتي زكريا ابن ابي زائدة ممنا عن عامر ويارج بين الرواية من اخبرني عامر مم عامر تمام مو عامر ابن شرحبيل ما نم مو يسير مو ابو عامر عامر ابو عامر الشعبي مم الامام الشعبي تابعي بمقبوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة manam mom mun an urwata ibn mughira mo jele ci urwata ibn mughira te mom moy urwa mu jele ci bayam mun an abi mu jele ci bayam te mom moy papam moy mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu annahu qala muradi waxna kuntu dama nekkon kuntu andonna ma an nabi andak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin tiktuki fa ahwaytu nena ma seug li an za ngir ma rocc khufayhi dindi khufay ñaar khufami fa qala munema dahuma bayilen ñom ñaar fa inni naka man kat adkhaltuhuma dugal na len solor na len bima len di sol di len dugal ci sama bir tanki tahiratayni sama ñaar tanki ñu neño nekkon seen bir dafa nekkon aji lab mune fa masaha alayhima mudadi masaha ci sen kaw li mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo ñew ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah amma riwaya bi nga xamantene mo ñew ci sahihu imam muslim rahmatullah alayh lolu amna ay manam ay ndolent yu ndaw yu ci am comme fi nga xamantene mom la waxe daf ni andon nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci tukki mais daf ni zaata layla daf ni ak goudi wa daf ni ak goudi la andon ak ñom neena mu dadi massa man ma dadi massa ci kaw manam neena ma dadi ko yoral idawa bi manam idawa moy bag bi manam bagu der bi neena ma dadi ko yoral ma dañu dadi dem mu dadi sori dem tour ndox wa hatta tawara mu dadi dem ba sori abada hatta tawara mu dadi dem ba sori ba nga xamantene gisatuñu ko neena mu dadi ñew ginnaw gi muy mudelu ci waté néna ma jox ma sotil ko ndox mu japp néna bima ko sotilé ndox nak muy japp nak néna nak bimu yexé ci tanki néna comme ni nga xamné tamit ñëw na nonu ci yeneeni royé yoy dinañ ci ñëw insha Allah ci buñu sharh baati néna fa néna nak mo ci la yeggalé wax ji néna nak fa ahwaytu ci la jéngé nak mu na ngir rotil ko xufi néna mu daal di wax né bayi leen ndax man bimay sol xufi do fekkon dama nekkon ci ak lab manam sama tanki dañu labon neena nak mu dadi massa ci kaw ta ci kaw xufi mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kon hadith bi ni legi nak laaj bi nga xamantene mom lañu laaj moy ana lan la hadith bi aska non teo ak manam buntu bi nga xamantene mom lañ ko duggal te moy babul massa ala xufayn bo wa dañ lay wax na hadith bi dafa asko nonte gën jama gi asko nonte ak buntu bi nga xamantene mom la dogu te mom moy babul masal al khufayn ndax lan ndax hadith bi li nga xamantene mom la wax moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa massa ci kaw xuf fi jamono ji nga xamantene mom la doon japp lolu nak manam kon dafa tektale ne manam kon munef na massa ci kaw xuf fi ni nge nonu itam dafa am lo xamantene itam junju nako ci hadith bi te mom moy charte yi nga xamantene mom lañuy mom mo wara dajalo bu fekente ne dama bëgg massa ci kaw xuf fi kon lolu mom moy manam mom kon mom la askan mom la hadith bi askanonte ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko duggal legi nak manam mu dadi dess baati manam kon an jël nañ ci al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu sahaba bu mag bobu radiyallahu anhu arda nga xamantene fekk na ay xare yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamantene mom la Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu wax nga xamne ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la bok manam mu xam ji mom moy day netali xew xew bo xamantene dafa nekkon te ghazwat tabuk manam ghazwat tabuk mom moy xare bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mujjé xare manam ghazwat tabuk manam suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci lu tollok juroom waxna ci lu tollok 37e aya liko dalé ci 37e aya sourate tauba bas sar ba jeex lepp ghazwat tabuk lay wax 129 aya la motax manam mom moy xara bi nga xamantene mo upp ay aya yu ko alquran wax diko netali ak di ci leral masala yi nga xamantene ñom ñoo ci genné manam ghazwat tabuk kon manam fofu la won hadith bi moy hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ ko yitté ndax masala yu bare yi nga xamantene ñom ñoo ci aju bok manam bok motax dañ koy indi ci kitabul jihad dañ koy indi ci kitabul salat manam téré julli dañ koy indi ci kitabul wudu ci walu njap dañ kitabut tahara ci luñu doyal manam téré lab niki nonu tamit manam ak yeneen ci ay téré yo xamantene dañ koy indi même ci buntu yi dañ manam sax buntu yiñ koy duggal day wouté nak lek ci bir kitabut tahara bi niki nonu ci bir kitabul salat bi manam yépp ay buntu yu bari ñom ñoo ci aju waye nak ñun li nga xamantene mo ñu ci eppal solo mom moy li nga xamantene mom mo aju ci masha alal khufayn manam imam mom kon al mughiratu bin shu'bah radiyallahu ta'ala hu da fay wax ne kon nak kuntu dama andon nekkon na ma an nabiy andak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam xew xew bi nak nimu deme won moy guddila won manam guddila won mughira yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni mughira jeulal khudil idawa comme ni nga xamantene nonu la taxé ci sah riwaya sahih imam muslim niki nonu sunan imam ibn abu daud rahimahullah manam daf ni ko khudil idawa jeulal manam bag bi neena bi mu jele bag bi mu and ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon biñu ande mom ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam legi bu ko defé neena fatawara fa abada hatta tawara faqada hajata manam mudadi sori ba nga xamantene legi kenn gisatuko manam nak mudadi nak fat ajom neena fofu nak ginnaw gi nak neena bi mu delusi neena te lolu lata fajar bi xewla ndax li nga xamantene mom mo koy woné mom moy li nara xew ci mom moy liñ ci nara teggu manam lolu gulu parti le bu ndaw avant fajar gi amma idawa bi nga xamantene nak mom la yoron manam moy bag bi nga xamantene mom la yoron ñew na ci yeneen riwaya yi nga xamantene manam bag bi def mom mughiratu bin shu'bah radiyallahu ta'ala anhu def ko jele won ci ndaw so xamantene mom du won julit manam ci lu jele won bag bi moko joxon bag bobu nga xamantene der lañ ko defare manam mu daldi jël bag bobu daldi ñew daldi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ndax bag bi mu ne ko demal nga laaji ndaw si ne ko ndax bag bi def ko manam wulli nako ndax der bi wulli nako bobu manam mu ne ko naam mu ne ko wallahi wulli nako ci lolu ci lañuy xamé ni manam bu fekente ne kon der dañ ko wulli ak ko meuna wulli ak nuñ ko meuna wulle ak fuñ ko meuna defare lolu mom day duwané ni kon manam der bobu day dadi lab lolu nak moy li nga xamantene mom lañu gëna dëgg mom lañu waxoon bi nga xamantene mom lañ ci tollon mom lañu waxoon ni mom moy li gëna dëgër insha Allah ci manam waxu borom xam xam yi rahimahumullah te lolu mom mo nekkon mazhabu hanafiyyi ak zahiri rahmatullahi ala al-jami' wala bok ci lu gëna sew mazhab al-qadi abu yusuf rahimahullah ak zahiri rahmatullahi alayhim nga xamantene der mom sa yeen ko wulle rek day daali bax comme ni musaxé ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene mi ngi nekk ci sahih imam muslim niki non mi ngi nekk ci sunan yi manam sunan imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne idha dubikha al-ihab faqad tahura wa rabbuk ayyuma ihabun dubikha faqad tahura der dal sa yuñ ko wulle rek manam wala bok bepp der bo xamantene wulli nañ ko rek mom day dal di lap kon bi mo xamantene mom lako yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam waxe kon ne jël manam kon bag bobu nga xamantene der bañ ko defare manam der la bo xamantene ab yefir mom moko yoron moko wulli won bu boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal koy manam tamit wax gi nga xamantene mom la wax mu ghayratu bin shu'bah radiyallahu ta'ala nako jëlal der bi jëlal bag bi nga daal di may top neena mu daal ko top neena fattabatuhu ma daal ko top mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolou tamit da fay wone ni manam bu fekente ne manam moy saxo njap ak di ci baye xel sa su nek manam yor di fexé bay yor njap sa su ne ni fexé bay saxo njap sa su ne lolou manam hadith bobu daf koy wone ndax fi ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax neko jeulal ndab li manam ndax lolou bag bobu doy ko dara lulul su pare mu dal dikoy jappo te bok na ci li nga xamantene mom tamit la ilay woné fofu manam moy tantu manam nit ki bu démé won ak ba nopi jëfëndiko ay xéer wala mu jëfëndiko ay papier toilette wala mu jëfëndiko yenen yu mel nonu lolou manam sunna la ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li nga xamantene mom mo koy woné moy bag bi mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yobale wu ko ci won ak wa waye daf ko jox mughiratu bin shu'bah radiyallahu ta'ala anhu mu yor ko mughiratu bin shu'bah radiyallahu ta'ala anhu neena lolou guddilo won bokku na tamit ci jëfum joju yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def li nga xamantene mom lay tektele mom moy kep ko xamantene da ngay dem wonak manam war nga tan place bo xamantene nit ñi duñu la gis comme niñ ko leralé won biñu yexé ci buntu bobu manam Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé neena wa alayhi jubbatun min sufin manam mu am jubba nak ab façon yéré la buñuy tek ci kaw buñuy sol bu nekk ci kaw waaw jubba manam ab yere la bo xamantene manam day xawa ala kulli halin manam genre savador la gëna jégué leg leg manam kala genre kala manam luy wacc la lo xamantene dañ koy yere manam bop bi day am niki nonu loxoy day tuti waaw ba ba nopi ci kanam du am dara ci kanam fi du am dara lolou mom moy jubba waaw djub kon manam bir beek yoy du am dara wala bok lu bu amé dara rek luñuy manam ay bouton lay am ak yoy waaw lolou kon moy manam djubba bobu manam djubbatu manam min soufin te ci souf lañ ko defare manam ci len lañ ko defare comme ni mu nekké ci sahihu imam muslim ci hadith bi ci riwaya bi nga xamantene mom lañu indi ci isnad bi nga xamantene mom lañu ko jëlé ci sahihu imam muslim rahimahullah manam kon souf la manam len la lolu tamit ba pare ci amna ci benen riwaya bo xamantene mi ngi tek ci kitabul manam ci sahih imam al-bukhari ak ci sunan imam abu daud rahmatullah alayhima yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu diñu melal jubba bobu num ñu melal mune jubbatun shamiyya lolu moy manam jubba la bo xamantene ci sham la joge ci benen riwaya mune jubbatun min rum manam jubba la bo xamantene rum lañ ko defare won manam lolu tamit dafa am lu muy wone manam moy bu fekenteene xam nañ ni ci rew yi yefere lañ ko defoon moy sham lolu xamone nañ ko ndax jamono joju wa sham tu beguñu won nekaguñu won ay julit benen mbir bi nga xamanteni lañ ci xamé mom moy len la won manam kon mom moy ay karaw meddi lañ ko defare won bu boba dafa am kon liñ ci jàngé mom moy kon meddi manam karaw yi yoyu dagan na jëfëndiko niki nonu itam bokku na ci li nga xamantene batay mom lañ ci jàngé moy yéré yo xamanteni yéféri ñom ñoko mom manam yéféri ñoko defar manam lolou tamit meuneuf nako sol te duñ ko fotat ndax bu boba meuneuf nako sol te duñ ko fotat sans ñu jëm manam ñu xam ana nan lan mo ci aju ak lu ci ajuul manam ndax yere bi manam sans ñu bu fekenteene dal gisunu ci sobe boba meun nañ ko sol niki non legi mu daldi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena mu daldi dindi neena muy simmi muy raxas neena fa tawadda'a manam mu daldi jappu neena fa ghasala wajhahu wa yadayhi mu daldi raxas xar kanamam ak loxom manam wa masaha ala ra'sihi wa masaha ala khuffayhi waye mu masa ci kaw bop bi comme ni mu ñewé ci sahih wal imam bukhari rahmahullah mu ne masa ci kaw bop bi ba para daldi masa ci tanki boba nak mu am benen mbir mu ci nek mom moy manam neena waye nak fa sababtu lahul ma manam Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu anhu neena man mako don soti ndox lolou nak dafa am ay masala yo xamantene dana ci aju manam gëna yaatu gi nga xamantene mom la masala yoyu gëna yaatu motax insha Allah ta'ala dañ koy bayyi ba fi ñi jange ci li nga xamantene moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi ñu do ko leral fofu insha Allah waye mu ne kon man mako don soti manam muy japp neena bi makoy sotil muy japp neena mu daldi kon raxas xar kanam gi neena waye muy genné loxo bi bimuy genné loxo bi neena mu xaw ko jafé neena mu jaarale loxo bi ci suufu jubba bi manam kon jaarale wu ko ci kaw mu jaarale ko ci suuf légui nak loolu tamit dafa am leneen lu muy wone manam moy bu fekente ne nit ki da nek ci tukki manam sol yere yo xamantene day baña yaatu lool manam mu sol yere yo xamantene day xawa manam même bu xatul loolit waye du yaatu yenn yaatu yi boba lool manam lukoy jariñ la ndax comme tukki day lacc yenn effort yek yenn doxalin yek yoy waye lool moy tukki nga xamantene dafa lacc yoy waye su fekenteene manam ci sa biir wota rek ngay ne ba sa biir am ñoo rek ngay ne ba kéro ngay wacc fa ngay jëm loolu nak mom amana lolou mën na baña nek sunna ci walu gogo waya ala kulli halim su fekente ne tukki gi yoy yef amu ci dañuy gis ne li nga xamantene mom mo sax ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy du sol yire yo xamantene day xawa xat niki non itam manam tamit di sol tamit yire yo xamantene manam ki bi dafa yaatu manam loxoy dano yaatu lolou mom yefi jigen ni la manam jigen ni ñom ñoko sol lolou manam yere yoy manam muy yaatu ye yaatu nga xamantene lepp wa lolou tamit comme niko borom xam xam yi rahmuhullah di waxe lolou dal lu jara moy te ndiko la itam ci goor waye tamit jigen bo xamantene tamit momit yere mi day xat manam loxoy dañuy xat lolou tamit lu jara moy te ndiko la ci jigen ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bu nek ci sahihi muna la'ana Allah al-mutashabbihin bin-nisa'i min ar-rijali wal-mutashabbihati bir-rijali min an-nisa'i yalla rabbuna ñi nga xamantene ay goor lañ te ñuy nuru lu jigen ñi ak jigen ñi nga xamantene dañuy nuru lu goor ñi manam kon niki non yenen niki non yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bi nga xamantene mom ci la raxase manam ci la raxase loxom yi munafa ghasala wajhahu murahas loxom yi wayadayn ak ñaar murahas kharkanam wayadayn ak ñaar loxom wayadayn ak ñaar loxom yi neena bamu massa way kharkanam massa ba farda bamu raxase kharkanam ba farda raxas ñaar loxoy neena nak mu dadi nak massa bop bi neena bi nga xamantene ci la massa bopom bi mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mudan nak wa masaha ala al-khuffayn manam dañuy gis ni ci riwaya bobu manam dafa insister ci massa bi ndax budé raxas loxoy dafa wax rek rasala wajhuhu wa yadayhi dafa raxas xar kanamum ak loxom waye li nga xamne mo aju ci khuffi nak mom dafa wax ne wa masaha ala ra'sihi wa masaha ala al-khuffayn manam mu massa ci kaw manam bop bi ba pare massa ci xofi lool mom moy riwaya bobu ngir leral bi nga xamantene mom leral manam li nga xamantene mom mo aju ci atay manam masal al khufayn ci ne yonal nañ ko ci loolu sharia manam yo sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam niki nonu fi tamit mu dadi wax tamit manam fi nak ci riwaya bi nga xamantene mom lañu nek nenam da kuntu man ama kon bima nekke andona mun qala dama ni kuntu annat wala nekona manam ma an nabiyyi andak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé sank fi ci ghazwat tabuk la won mun fi safaram ci tukki kon tukki gogo ci manam ak xare la won waye tukki manam safar mom moy li nga xam manam mom moy tukki li nga xamantene motax ñu tuddé ko tukki manam mom moy ndax safar manam day leral day wunni manam mom kon sa fa mam sin ak fa ak ra foko fek ci batu arab manam dafa am manam mo bo gis racine bi nek sin ak fa ak ra ak ordre bo xamantene mom lañu mëna am comme fassara masalan manam fassara moy leral exégèse moy at comme tafsir voilà comme ni nga xamantene sa wala safar manam tamit surar han niki nonu tamit manam dañ koy tuddé manam bu jant bi dé jog yoy yeb dañ koy tuddé lol manam safar kon moy manam moy bu beut sété moy surar manam amma safar han voilà amma safar manam moy tukki lol nak manam li nga xamantene mom motax kon safar ñu tuddé ko tukki moy tukki day wone jikoy nit day tax nit ki manam ñu xam ana lan moy jikom deug bala nit ñu mëna xam jikom deug manam nga tukki ak mom niké nonu tam tukki manam safar manam kon day wone jikoy nit té da koy léral lolou motax ñu tuddé ko as-safar ñu tuddé ko safar mo taxal sayyidna umar radiyallahu anhu wajibum ñewé ni ki kat dana ko sédé manam mu nekk ñaar nit ko xamantene kenn ki dafa manam ñaar nit dañoo amone manam dañ ko waron am ku ñu warona sédé ci ñom manam kenn daan ana kan mo koy sédé kenn ki daal ñu kenn daal jugge feul daal ni man dana ko sédé mu ne ko ah ndax xam nga ko